چیدم ندی آوایا آنام بو تو هن آوایا ندی منی بهارال نبالم دیگو سرال ما مشوانی کن ندار کردی فران جی دبال ون چیدم ندی آوایا آنام بو تو هن آوایا حاجو چون آزانم ما مشوانی کن نگر کردی فران جی دبر ون چای دلم بی آوایا آنم بو تو هن آوایا مشوانی کن نداره کردی